0% i dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarły 653 osoby. Wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi złożyła w Sejmie prokuratura. Premier Mateusz Morawiecki oburzony medialnym atakiem na Polski Fundusz Rozwoju oraz jego szefa. 32 874 nowe przypadki koronawirusa zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 653 osoby. Wyzdrowiało prawie 14 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych infekcji zarejestrowano na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Z prawie 41 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest 31 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha prawie 3100 osób. Wolnych jest jeszcze 868 takich urządzeń. Dziś wieczorem do Polski trafi 315 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna, informował prezes Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmirowski dodał, że wczoraj wieczorem przed terminem otrzymaliśmy 670 tysięcy szczepionek koncernu AstraZeneca. I AstraZeneca spodziewaliśmy się dzisiaj i Moderny spodziewaliśmy się pod koniec tygodnia. Tymczasem tutaj obydwie te dostawy przyjechały z wyprzedzeniem, także to są bardzo dobre dla nas sygnały przed kolejnym kwartałem. Mamy nadzieję, że te dostawy do Polski przyspieszą. Wraz ze wzrostem dostaw w kwietniu zwiększy się liczba punktów szczepień, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że przy pomocy samorządów takie punkty powstaną w każdej gminie. Wiceminister pytany o szczepienie się w zakładach pracy powiedział, że taka możliwość będzie w maju albo czerwcu. Warunkiem będzie co najmniej 500 chętnych do szczepień pracowników. My oczywiście dajemy szczepionkę takiego punktu, ale firma musi sama taki punkt stworzyć, zapewnić ekipę, która będzie szczepiła swoich pracowników, więc zobaczymy, jeżeli to będzie za duży pułap, to się na pewno obniży, ale na początek ustawiliśmy taką poprzeczkę 500 osób w danym zakładzie pracy. Teraz w Polsce jest około 6 tysięcy punktów i 500 szpitali węzłowych, w których wykonywane są szczepienia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Sławomirowi Nitrasowi, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić posłowi Sławomirowi Nitrasowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej drugiego posła, który pełnił obowiązki służbowe związane z wykonywaniem mandatu poselskiego. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sławomira Nitrasa został przekazany dzisiaj marszałkowi Sejmu. Pod koniec października w trakcie posiedzenia Sejmu poseł Nitras popchnął posła Wiesława Krajewskiego. Zdarzenie zarejestrowały kamery sejmowe. W tym tygodniu zostaną przedstawione nowe sposoby pomocy dla przedsiębiorców, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Miller dodał, że dzięki Polskiemu Funduszowi Rozwoju system pomocowy działa sprawnie. Przygotował mechanizmy automatycznej weryfikacji przedsiębiorców w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, w innych instytucjach państwowych. Dzięki temu kilkadziesiąt godzin firmy mogą otrzymać nie tylko decyzję o przyznaniu środków, ale już środki finansowe na konto. Piotr Miller powiedział, że większa część nowego pakietu pomocowego zostanie wprowadzona na mocy rozporządzeń, ale planowane są też zmiany prawne. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jest zaskoczony nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na Polski Fundusz Rozwoju i jego szefa Pawła Borysa oraz wdrożoną przez jego zespół tarczę finansową. Odnosząc się do materiału Wiadomości TVP Info, szef rządu napisał na Facebooku, że autorzy oczerniającego materiału przemilczeli fakt, że fundusz ściśle współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, CBA i innymi służbami w celu zapobiegania nadużyciom. Dokładnie przed tygodniem zostali zatrzymani liderzy polskiej mniejszości na Białorusi. Tamtejsza prokuratura postawiła im zarzuty związane z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej, dwa tygodnie temu, na Białorusi przeprowadzono kontrole w polskich szkołach. Przedstawiciele prokuratury oraz urzędnicy do spraw ideologii sprawdzali, w jaki sposób przebiega nauczanie języka polskiego i jak są obchodzone polskie święta. Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, mówi, że po takich kontrolach istnieje obawa, czy możliwe będzie dalsze nauczanie dzieci. W naszej szkole nigdy nie zabrzmiały treści antybiałoruskie, nigdy. Najważniejsze, kto jest w szkole, to jest uczeń i nikt nigdy na pewno nie ucierpiał z powodu narodowości. My nie pytamy o narodowość jako tak. My nie pytamy, gdzie pracują rodzice naszych uczniów. My pracujemy z szacunkiem dla każdej narodowości, do każdego ucznia. Z medialnych informacji wynika, że kontrole przeprowadzono w polskich szkołach społecznych, m.in. w Brześciu, Wołkowysku, Grodnie, Baranowiczach i Lidzie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Witamy Państwa serdecznie. O, jak punktualnie, jak pięknie, 11 minut po godzinie 11, co u nas do 15 co najmniej. Myślę, że mnóstwo ciekawych informacji ze świata kultury, ale nie tylko. Skupiamy się na tym, co przed południem. Kolejny odcinek prozy w odcinkach, biografia Marii Skłodowskiej-Curie jeszcze przed 12. Historia sprzed, no lekko licząc, 3 dekad w niezłej historii. To już za kilkanaście minut, a za moment o idach teatralnych powiemy, przenosząc się wraz z naszym reporterem do naszych wschodnich sąsiadów. To i więcej do 15, jak wspomniałem. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. 2 2 7 3 71335. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na 3 sposoby. to tak na wszelki wypadek, gdy pada deszcz, jak w piosence. Za oknami piękne słońce i wiosennie ciepło. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Trójka do trzeciej. Rozpoczęły się Idy Teatralne. Festiwal organizowany jest od lat przez Polski Teatr Studio. No, z powodu społecznej kwarantanny tegoroczna edycja tego wydarzenia przebiega nieco inaczej niż w poprzednich latach. Szczegóły zna nasz litewski korespondent Kamil Zalewski, ale najważniejsze przesłanie jest takie. Co by się nie działo, teatr musi grać. Symboliczne otwarcie festiwalu odbyło się jak zwykle w Międzynarodowym Dniu Teatru 27 marca, ale nagranie z tego wydarzenia zostało opublikowane w sieci dopiero wczoraj. Teatr musi grać, to prawda. Mamy swój hymn i chyba zaczynamy już każdy rok. Śpiewamy to na Dzień Teatru, śpiewamy to na początek sezonu swojej pracy. No ale cóż, trudno, że taki rok trudny był. Ale jednak uważam, że nasz teatr studio starało się grać jak nie na żywo ze sceny, przynajmniej na kamerę, żeby jednak ten nasz widz nas nie zapomniał. Mówiła Lila Kiejzik, która Polski Teatr Studio w Wilnie prowadzi od połowy lat 80. Pomaga jej w tym syn Edward Kiejzik, który jest dyrektorem Centrum Kultury w Trokach pod Wilnem oraz jednym z czołowych aktorów tego teatru. Jak powiedział mi przez telefon, w poprzednich latach idy teatralne wyglądały całkowicie inaczej. Odbywały się zazwyczaj 3-4, maksimum 5 dni i dookoła były wydarzenia. No, w związku z pandemią, ograniczeniami, zabronieniami, po prostu postanowiliśmy, że nasz plan, który jest dużo, dużo szerszy i większy niż poprzednie lata, chcielibyśmy jednak zrealizować w miarę na żywo. No tak, tym razem też jest inaczej. Otwarcie id teatralnych było, tak nazwijmy, trochę smutnym świętem, bo graliśmy, tak powiedzmy, dla jednego widza. Tym jedynym widzem był polski konsul Marcin Zieniewicz. Otwarciu festiwalu towarzyszyła prezentacja wystawy zatytułowanej Polskie drogi do niepodległości, kino dla niepodległej, autorstwa Piotra Jezierskiego. Jest to prezentacja sylwetek 20 wybitnych postaci reprezentujących przedwojenne środowisko filmowe. Program festiwalu co prawda został ogłoszony, ale na razie nie ma konkretnych terminów wystawienia większości przedstawień. W dobie pandemii idy teatralne potrwają 3 miesiące. Będziemy informowali, kiedy nastąpi następne jakieś wydarzenie, spektakl. Wiadomo, że wszyscy chcieliby jeść zawczasu, my też, ale chcielibyśmy grać na żywo. Dodaje Edward Kiejzik. Ja mistrz, wyciągam dłonie. Wyciągam aż w niebiosa i kładę moje dłonie na gwiazdach, jak na szklanych harmoniki kręgach. Polski Teatr Studio ma bogatą tradycję. Został założony w 1960 roku pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie, która skupiała polską inteligencję. Relacjonował nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Idy teatralne w Wilnie. Ważne wydarzenie, do którego, jeśli tylko będziemy znać terminy spektakli, oczywiście będziemy wracać. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. I was standing, you were there. 25,5 minuty po godzinie 11, lekcja historii. No, niech będzie, że taka zdalna przez radio. To już za chwilę. Myślę, ważna historia i mniej znane fakty odkrywamy z naszym doktorem habilitowanym. No to już za chwilkę. Fakty sprzed, jeśli dobrze liczę, tak, 3 dekad. No, myślę, że to tak dobrze trójkowo się wpisuje. To już za chwilę w oczekiwaniu na lekcję historii Red Hot Chili Peppers. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know. Jak zwykle o tej porze czas na spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Okrągła rocznica dziś, bowiem w 1991 roku rozwiązano struktury wojskowe Układu Warszawskiego, a więc dziś 30. rocznica tego wydarzenia. Czym był Układ Warszawski? Układ Warszawski był paktem wojskowym o charakterze militarnym, stworzonym na potrzeby realizacji celów strategicznych polityki Związku Sowieckiego. Była to odpowiedź na stworzenie Paktu Północnoatlantyckiego. Pakt Północnoatlantycki został utworzony w 1949 roku, natomiast Układ Warszawski jest to rok 1955. A jakie były powody powołania do życia tego układu? Przede wszystkim odpowiedź na powstanie Paktu Północnoatlantyckiego, to był jeden element. Drugi, no, Sowieci wykorzystali fakt powołania NATO do tego, ażeby uzasadnić powstanie konkurencyjnego układu polityczno-wojskowego, który tak naprawdę mógłby stanowić parawan dla strategicznych, agresywnych działań bloku wschodniego w przypadku konfliktu militarnego, o czym świadczy chociażby doktryna wykorzystania Układu Warszawskiego podczas konfliktów militarnych. A siły były adekwatne do tego, co reprezentował Pakt Północnoatlantycki? Jak gdybyśmy chcieli porównać, nie wiem, siły wojskowe, militarne obu tych struktur? To znaczy, ja teraz nie przytoczę dokładnych danych i nie chcę też wypowiadać się w liczbach, natomiast wydaje mi się, tak jak sięgam pamięcią do literatury, którą miałem okazję czytać, to wydaje mi się, że zdecydowaną przewagę, przynajmniej w siłach lądowych broni pancernej, dysponował Układ Warszawski. Tutaj niewątpliwie siła Paktu Północnoatlantyckiego nie polegała na tych strukturach militarnych państw wchodzących w skład Paktu Północnoatlantyckiego, a znajdujących się na kontynencie europejskim, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, więc powiedzmy sobie szczerze, że bez udziału amerykańskich oddziałów, bez uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w Pakcie Północnoatlantyckim, ten pakt, no niestety, ale nie był równorzędnym przeciwnikiem dla sił Układu Warszawskiego. Niezła historia. A jak wyglądały struktury wojskowe Układu Warszawskiego? Bo mówimy dziś w rocznicę tego wydarzenia, że rozwiązano te struktury wojskowe. Jak to wyglądało? Były specjalne powołane kolegia, o ile mnie pamięć nie myli, do tego, aby nadzorować pracę, znaczy na czas na przykład ćwiczeń, manewrów, działań o charakterze strategicznym, powoływano wspólne dowództwo, gdzie oczywiście wiodącą rolę odgrywali oficerowie Armii Radzieckiej. Natomiast de facto struktury jako takie na szczeblach państw narodowych nie istniały. Nie było wspólnej armii, prawda? Nie było wspólnej armii, tak, nie było wspólnej armii. Natomiast istniały takie struktury, które w jakiś sposób decydowały o obliczu tego Układu Warszawskiego. Tutaj na pewno pierwszym, takim najważniejszym organem był doradczy komitet polityczny, ale nie był on tak ważny jak Komitet Ministrów Obrony. Tym bardziej, jeżeli ministrami obrony byli na przykład czołowi przywódcy państwa, tak jak w naszym przypadku generała Wojciecha Jaruzelskiego. No i było oczywiście Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych. Te struktury miały działać samodzielnie w przypadku wybuchu konfliktu. Natomiast na stopie pokojowej organizowały ćwiczenia, nadzorowały prace związane z funkcjonowaniem sił, nazwijmy to, które były wydzielone do prowadzenia ćwiczeń. I oczywiście była to też forma nadzorowania ze strony Rosjan sił wojskowych, sił militarnych, sojuszniczych państw. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. 23 minuty pozostały do południa. Sygnały od państwa, między innymi jakie śniegi. No ale pamiętamy oczywiście w Bieszczadach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze w górach zimowe warunki, więc bierzemy to pod uwagę, szczególnie przed zbliżającą się przerwą świąteczną. No ale sygnały także między innymi od pana Pawła, od pana Michała w drodze, w pracy właśnie za kółkiem. To przyjemnego słuchania. Życzymy. Środa też się kłania. Środa w środę. Środa Wielkopolska również. Słonecznie te domowe przygotowania do świąt już zrobione. Zdaje się, że wszystko zapięte na ostatni guzik. To już. Kto by pomyślał? Gdyby państwo na ten bądź inne tematy, to niezmiennie zachęcamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, mailową trójka@polskieradio.pl, także telefonicznie 2273 i smsowo 71335. No i muzycznie przez cały czas. Tak sobie pomyślałem, że zazwyczaj te gitary, albo bas, albo perkusja nam towarzyszą, ale może jakbyśmy tak w tym wielkim tygodniu zmienili instrument i z cyklu, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli? No dobra, to zarzucę frak i jedziemy. Until the end. Błyskawicznie państwo reagują, dzień bez bęcków, dniem straconym. Spodziewałem się mocnego uderzenia, tu masz ci, redaktorek, coś cieniutkim głosikiem. Prawda, że podobny troszkę do Tori Amos? No dobrze, wracamy na właściwe tory. Jeśli państwa przynajmniej nieco rozczarowałem, ale w tak pięknym wykonaniu i utworu, który gdzieś kiedyś, jakbyśmy gdzieś już gdzieś skądś, to wydaje mi się, że faktycznie jeszcze wiosna nie powiedziała. Może pierwsze, ale tak, słowo, ale ostatniego jeszcze nie. To wydaje mi się, że na rozgrzewkę jak znalazł. Nie wiem, czy państwo gotowi po tak delikatnym uderzeniu. Za chwilę powieść. No dobra, dam się namówić na te gitary. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. No wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. We'll be right back. redaktorze, litości, ale huśtawka, szybki, wolny. No to wychodzi, że teraz wolny. Odpoczywamy delikatnie po Foo Fighters. Czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Przyznano nam połowę Nagrody Nobla. Nie wiem, kiedy odbierzemy pieniądze. Pisze Maria w liście do brata nazajutrz po przyznaniu nagrody. Te słowa skreślone przez kogoś, kto niedawno dobrowolnie wyrzekł się majątku, mają sens zupełnie specjalny i specjalną wartość. O gwałtownej fali rozgłosu, o hołdach publiczności i prasy, oficjalnych zaproszeniach, o złotym runie ofiarowanym przez Stany Zjednoczone wspomina Maria jedynie w formie skargi. Owa Nagroda Nobla, która z dnia na dzień czyni ich oboje sławnymi, jest w jej oczach tylko 70 tysiącami franków, które wolno przyjąć, gdyż je przyznali szwedzcy uczeni, parze swoich kolegów w dowód uznania za pracę, a więc nie jest to sprzeczne z duchem nauki. A te pieniądze to możliwość zmniejszenia zajęć Piotra, to ratunek dla jego zdrowia i sił. 2 stycznia roku 1904 błogosławiony czek zostaje przekazany do oddziału banku przy ulicy de Gobelin, gdzie Piotr i Maria trzymają swe niewielkie oszczędności. I wreszcie Piotr może rzucić posadę w szkole fizycznej, gdzie go zastąpi dawny jego uczeń, wybitny fizyk Paul Langevin. I wreszcie może sobie wziąć do własnych prac laboranta, nie czekając dłużej na obiecanki cecanki władz uniwersyteckich. Ponadto Maria pożycza Dłuskim 20 tysięcy franków na wykończenie sanatorium. Resztę zaś pieniędzy, do których przybędzie wkrótce jeszcze 50 tysięcy franków z nagrody Ozyrysa, przyznanej w połowie jej, w połowie zaś Edwardowi Branly, podzieli sprawiedliwie pomiędzy rentę francuską a listy zastawne miasta Warszawy. W czarnym zeszycie rachunkowym odnaleźć można ślady także i paru innych wydatków. Prezenty dla krewnych we Francji i w Polsce, bardzo skromne z powodu wielkiej ich drażliwości pod tym względem, składki w kilku towarzystwach naukowych, pomoc pieniężna dla paru studentów Polaków, dla jednej z dawnych znajomych Marii, dla laborantów, dla którejś z seminarzystek z Sèvres. Przypomniawszy sobie kobietę, którą ją kiedyś z wielkim zamiłowaniem uczyła francuskiego, niejaką panią de Saint-Aubin z męża Kozłowską, urodzoną w Dieppe, a potem osiadłą w Polsce, bardzo biedną i jednego tylko już w życiu spragnioną, zobaczyć raz jeszcze swe rodzinne miasto, Maria pisze do niej, zaprasza ją do Francji, gości u siebie w domu i wreszcie wysyła do Dieppe, oczywiście pokrywając koszta całej podróży. Wszystkie te dobre uczynki spełnia Maria po cichu i rozsądnie. Nie rzuca pieniędzmi. Postanowiwszy dopomagać tym, którzy będą potrzebowali jej pomocy, robi to w miarę swych środków, by móc robić zawsze. O sobie myśli również. Owszem, w domku przy bulwarze Kellermana urządza łazienkę i tapetuje na nowo pokój, którego obicia już bardzo wypełzły. Ale nawet jej na myśl nie przyjdzie kupić sobie z okazji Nagrody Nobla na przykład nowy kapelusz. I nalegając, aby Piotr porzucił szkołę fizyczną, sama jednak zachowuje lekcje w Sèvres. Lubi swoje uczennice i czuje się na siłach kontynuować pracę, która jej zapewnia stały dochód. Może ktoś powie, że dziwny to pomysł wyliczać tak drobiazgowo wydatki dwojga uczonych w chwili, kiedy sława otworzyła im ramiona. Że raczej powinnam odmalować tłumy dziennikarzy z wszystkich państw i zwykłych snobów, którzy oblegli ich dom i szopę przy ulicy Lomont. Liczyć tysiące artykułów, jakie o nich piszą i stosy depesz, opisywać pozowanie do niezliczonych fotografii. Nie, nie mam na to ochoty. Wiem, że cały ten hałas sprawiał rodzicom moim tylko przykrość. Gdzie indziej szukać należy tego, co wówczas ich radowało? Cieszyli się, że Szwedzka Akademia uznała istotną wartość ich pracy. Że pośród nieskończonej liczby powinszowań znalazły się także entuzjastyczne głosy uczonych, na których zdaniu im zależało. Że ich rodzina i przyjaciele radzi są z ich triumfu. Że owe pieniądze pozwolą zmniejszyć ciężar codziennych obowiązków. Reszta, ta właśnie reszta, dla której nie jeden byłby gotów do wszelkich wysiłków, ofiar, a nawet podłości, dla nich jedynie jest źródłem udręki. Trwałe nieporozumienie dzieli ich od świata, który oto raczył zwrócić w ich stronę życzliwe oczy. Ów rok 1903 jest być może najbardziej wzruszającym momentem ich życia. Są w wieku, kiedy umysł, wspomagany już przez doświadczenie, może dać z siebie najwięcej. W warunkach możliwie najgorszych dokonali olśniewającego odkrycia. Pracę podjętą doprowadzili do końca. Ale ich misja nie jest skończona. W ich genialnej myśli jeszcze inne drzemią, nieznane bogactwa. Chcą, muszą pracować. Tymczasem zaś sława niewiele robi sobie z przyszłości. Sława po prostu rzuca się na wielkich ludzi, całym ciężarem swoim ich przytłacza, usiłuje zatrzymać ich w drodze. Olbrzymi rozgłos, jaki zwłaszcza wówczas w początkach swego istnienia miała Nagroda Nobla, zwrócił ku parze badaczy tysiące ludzkich spojrzeń. Interesują się nimi mężczyźni i kobiety, filozofowie i robotnicy, profesorowie, burżuje i arystokracja. Darzą ich swym zachwytem, ileż jednak żądają od nich w zamian za to. Nie wystarcza im to, co uczeni ofiarowali im już przedtem z góry. Olbrzymia naukowa wartość ich odkrycia, pomoc w walce z okrutną chorobą. Odsuwając młodziutką jeszcze promieniotwórczość na bok, do rzędu zwycięstw już odniesionych, skończonych, mniej troszczą się o jej dalszy rozwój niż o barwne szczegóły okresu jej narodzin. Przemocą wtargnąć chcą do prywatnego domu tej zdumiewającej pary małżeńskiej, którą obopólny geniusz, kryształowe życie i całkowita bezinteresowność już zaczynają otaczać legendą. W chciwym hołdzie badają wszystko, co dotyczy ich bożyszcza ofiary. Chcą mu odebrać jego najcenniejsze skarby. Spokój i ciszę. W dziennikach z tego okresu, obok fotografii Piotra i Marii, obok zdjęć ich słodkiej, prześlicznej córeczki i Didi, kocura przybłędy, zwiniętego w kłębek przy ich kominku, znajdujemy wymowne opisy ich mieszkania i laboratorium, a więc miejsc, które oni właśnie chcieliby mieć wyłącznie dla siebie. Sami tylko odczuwać ich czar, znać skromność jednego, drugiego zaś dyskretną nędzę. Dom przy bulwarze Kellermana staje się siedzibą mędrca. Milutkim domkiem ukrytym daleko w nieznanym i samotnym zakątku Paryża w cieniu fortyfikacji. Domkiem, w którym się chroni intymne szczęście pary wielkich uczonych. A oto proszę, ich szopa w blaskach sławy i poetyckiej dziennikarskiej wyobraźni. Z tyłu, za Panteonem, w wąskiej uliczce Lomont, ciemnej i pustej, jak na obrazku ze starej, melodramatycznej powieści między mrocznymi, odrapanymi domami, nędzny barak wznosi swe drewniane ściany. To miejska szkoła fizyczno-chemiczna. Minąłem podwórze, którego żałosne ogrodzenie dotkliwie poszarpał ząb czasu. Przeszedłem pod opuszczonym sklepieniem bramy, które echem odbiło głos mych kroków i znalazłem się w wilgotnym zaułku, gdzie w kącie pomiędzy deskami więdło pokręcone drzewo. Budy się tam rozsiadły niskie, długie, oszklone, w których zauważyłem małe płomyki i przyrządy o przeróżnych kształtach. Żadnego dźwięku. Cisza głęboka i ponura, nawet odgłos miasta nie przenikał tutaj. Zastukałem do drzwi na los szczęścia i wszedłem do przedziwnie biednego laboratorium. Zamiast podłogi ziemia, nierówno ubita, ściany pobielone wapnem, dach z nieszczelnych płyt blachy. Jakiś młodzieniec schylony nad skomplikowanym aparatem podniósł głowę. Pan Curie rzekł, owszem, jest. I natychmiast zajął się znów pracą. Płynęły minuty. Było zimno. Krople wody kapały z jakiegoś kranu. Paliły się dwa czy trzy palniki gazowe. Wreszcie pojawił się wysoki, chudy człowiek z kościstą twarzą, z siwą, twardą brodą, w zniszczonym berecie na głowie. Był to pan Curie. Echo de Paris, Paul Acker. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Wszystko na ostatnią chwilę na zegarze przy ulicy Lumont za 5.12. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę.